A hét mesterlövészei köszöntik a kedves hallgatókat. Ez a Rádió Café és a 98.6-os frekvencián. Az SMS számunk is emlékeztet erre. 90629986986. Erre várjuk az SMS-eket. Már írtatok is nekünk. Háj, nagyon jó a műsor. Látod, semmi nem kell nekik. Semmi nem kell nekik. Elég egy szignál. Mondjátok el, hogy a régi adások letölthetőek, mert szerintem ennek sokan örülnek majd. Én is ez alapján néztem meg jó pár filmet. Köszi, srácok. Elmondjuk, a régi adások letölthetőek. Na most a kérdés az az, hogy melyek azok a filmek, amelyekről basszul lesz. Bocsánat, csak azért mulat, Robi, mert annyira jó az adás, hogy egyszerűen nem tudja ezt a színvonalat tartani tovább. Bocsánat. Elképesztő extázis. Szóval időrendben fogunk foglalkozni a mai 4 filmmel, és egy nagyon régi filmmel fogunk kezdeni ennek megfelelően, még 1957-ből. Az ennyire régi filmek általában a mai szemnek többnyire nézhetetlenek. Fekete-fehérek. Mert fekete-fehérek, mert lassúak, mert vontatottak, mert gyötrelmesek. De azért 50-es évekből már azért nagyon-nagyon ritkán idézünk fel filmeket, hogy nagyon-nagyon jó rendező, esetleg egy nagyon-nagyon jó író kell hozzá. Nagyon jó író itt most adva van. Agatha Christie-ről van szó, de még legutóbb egy Agatha Christie regény feldolgozásáról beszéltünk, ezúttal Agatha Christie-nek egy színdarabjáról van szó, amelyet filmre vittek, és az egyik legsikeresebb színdarabja. Ugye két nagyon sikeres színdarabja van. Így van. Az egyik az a Vád tanúja. A másik, amelyik nem is tudom, hogy hány évig ment a londoni színházakban, azt hiszem Egérfogó. Az Egérfogó, hosszabban futott Londonban, mint a Madách Színházban a Macskák, már pedig ez nagy szó. és hát, hogy mondjam, ez a darab, ez hát, megúhatatlan. Tehát az Egér az ezúttal legyőzte a Macskát. Így van, ez csodálatos. A londoni Egér legyőzte a budapesti Macskát. Ezzel előre utaltunk már a Birodalom visszavágra, amiről lesz szó ebben a műsorban, úgyhogy maradjatok itt a rádiót, ha nagyon szeretitek. Mert ott is az Egér győzi le a Macskát, úgy érted, hogy a lázadók azok, amelyek a... Hát abban a részben pont nem annyira, igen. Ja. Szóval az a kérdés, hogy ez a film, amely nagyon-nagyon régen készült, és a csodálatos, a fantasztikus az... Akkor elnézést, édesanyám is nagyon-nagyon régen készült, pedig ő egészen fiatal. És ezzel most, és ő sem unalmas, csak úgy, mint ez hát a film? Nem is volt az annyira régen, mert mi olyan filmekről szoktunk itt rajongással beszélni, amik nagyon-nagyon régen készültek a 80-as években. Az borzasztó régen volt egyébként. Tehát az borzasztó régen volt az amerikai elnök, de nem volt az olyan borzasztó régen. Hát egy kedves ismerősöm olyan fiatal, hogy nem tudta ki az a Sandy, pedig az már a 80-as évek vége. A Sandit azért szeretjük, mert nem izzad benne a lábunk, igaz? Szóval Marlene Dietrich, a csodálatos, ő az, aki játszik ebben a bizonyos filmben, és amely meglepetéssel tudunk szolgálni, az egy másik csodálatos hölgy, mégpedig Kőhegyi Lonci, aki itt van velünk ma. Sziasztok. És segíteni fog minket véleményt formálni ezekről a filmekről. Hát megpróbálok szóhoz jutni itt két férfi között, és hogyha már említetted Marlene Dietrich-et, számomra az volt a legfurcsább ebben a Vád tanúja című filmben, hogy én nem éreztem őt annyira erősnek. Nem-e. Lehet, hogy te másik változatot néztél. Nem. Számomra az ügyvéd az sokkal izgalmasabb volt, és ha már nőt kell említeni a filmből, akkor ami szerintem nagyon izgalmas, az az ápolónő karaktere. Aha. Ezzel látom, most mind a kettőtöket nagyon megleptelek, erre nem készültetek. Mi férfi szemmel néztük a filmet, és hogyha Marlene Dietrich is az idős ápolónők közül kell választani, akkor mi, hát ugye elfogultam férfiként az egyébként ekkor már, tudjátok hány éves a film idején Marlene Dietrich? Tehát most láttátok a német dívát. Tudjátok, hogy hány évesen játszotta? Félő, hogy 40 fölött, igaz? 56 éves. 56 éves, amikor akkor visszavonom az előbbi kérdésre. Hol leszel 56 évesen? Ez a kérdés. Hát ott biztos, hogy nem. De itt ténylegesen az 56 éves Marlene Dietrich, amelyik ebben a filmben hát úgy 35-nek néz ki, méghozzá egy nagyon jó 35-ösnek néz ki, és hát hogy mondjam, ez az első film, talán a legelső film a film történetében, aminek a zárásában van egy olyan igazi csavar, de olyasmi csavar, amilyen, mit tudom én, a hetedikben van, vagy amilyen a hatodik érzékben van, tehát az a klasszikusan... Vagy az ötödik pecsétben. Hát csak, hogy... Igen, bocsánat. Nem, ez egy matematikai természetű vicc. Matematikai természetű hülyeséget mondtál. Milyen érdekes, hogy egy programozó matematikus is tud tévedni. Pedig én nem vagyok az. Legkevésbé, de talán ez kevésbé érdekli a hallgatókat, mint az, hogy amikor Marlene Dietrich belép ebben a filmben a vászonra, ugye, az nem a színpadra mondhatnánk, hiszen egy színdarabról van szó, akkor, és most picit vitatkozom akkor Loncival, hogy szerintem döbbenetes, tehát így megáll, olyan aurája van, ahogy így közhelyesen mondani szokták, hogy tényleg így megáll a filmvászonon, és úgy ki is lóg belőle. Lyukat éget a celluloidba, azt lehet mondani. Egyébként az lehet, hogy valakinek speciál nem tetszik, azt könnyen el tudom képzelni, mert tehát egy nagyon tipikus, nagyon jellegzetes, egy bizonyos karakter, viszont hogy az nagyon erős, és nagyon-nagyon szuggesztív, az igaz, amellett, hogy az ügyvéd figurája is nagyon szórakoztató, és nagyon jól eltalált figura. Hát a visszatérve ahhoz, amiről elkezdtem beszélni, van egy brutális csavar a végén, és hogyha akarjátok azt, hogy így az megszerezze nektek ez a film azt az élményt, amit a legjobb filmek az utóbbi 15-20 évből, mert az utóbbi 15-20 évben lett divatos az, hogy ezek a filmek ezek megcsavarják a cselekményt a végén. Hát ez az 50-es években még egy Agatha Christie kellett. De nekem futkos a hideg a hátamon a filmnek az utolsó 10 percében, amikor már gyakorlatilag lezáródott minden, tehát úgy tűnik, hogy teljesen el van varva a cselekmény, és akkor hirtelen minden újra értelmeződik. És annak ellenére, hogy már mit én 8-szor láttam a múltban ezt a filmet, újra meg újra át tudom élni azt, hogy szerintem egy nagyon erős bírósági drámáról van szó, egy nagyon erős magánéleti drámáról, emellett egy nagyon erős krimiről, és ami a legérdekesebb a sztoriban, az az ügyvéd, az valóban az ügyvéd. Az ügyvéd az, akinek a személyére ki van élezve ez az egész sztori. Az egész történet az ügyvédnek a folyamatos kultiválásával telik, hogy ez micsoda egy zseniális ügyvéd, milyen csodálatos húzásai vannak, meg micsoda egyéniség. A végére már az ápolónő, és aki addig óvta az alkoholtól és a szivartól, már olyan mértékben elfogadja az ő zsenialitását, hogy már neki drukkol, és nem óvja, hanem adja neki szinte a konyakot. Szóval, hogy imádjuk ezt az ügyvédet, mert ellenállhatatlan személyisége van. Jó napot! Nagyon köszönöm, folytassák a munkát. Ha nem bánja, felolvasnánk egy versecskét, amit a visszatérése alkalmából írtunk. Milyen kedves Miss McHugh. Munkaidő után felolvashatja a szabad idejében. Mi a baja? Semmi. Örülök, hogy megint önmaga lehet. Ha tovább érzelgősködnek itt nekem, vissza is térek a kórházba. Nem valószínű, nem vennék vissza. Ugyanis nem kiengedték, inkább kidobták, mert úgy viselkedett, mint egy szívtelen beteg. Ezt tegye vízbe maga, fecsegő. Jöjjön be, Carter. Csak arra szerettem volna reagálni, hogy mondtad, hogy ugye egy bírósági tárgyaláson játszódik az egész film, és hogy az borzasztóan izgalmas, és számomra nagyon meglepő volt, hogy tényleg ott vagyunk egy tárgyaláson, ami szerintem általában nagyon unalmas szokott lenni filmeken. Itt meg végig izgulok, hogy mi fog történni, hogy mi fog kiderülni. És én azt gondolom, hogy ennek a filmnek két nagyon fontos alapköve, egyrészt Agatha Christie, a másik pedig a rendező Billy Wilder, mert hogy Agatha Christie nagyon jól adagolja, tehát hogy nagyon jól tudja adagolni azokat az információkat, amikkel megadja a lehetőséget, hogy te, mint néző, megpróbáljad megfejteni a bűntényt, de sosem mond annyit, hogy valóban meg tud fejteni, ezért mindig ott van benned egy kéte és egy kíváncsiság, ami folyamatosan megmarad. Néha egész tisztességtelen egyébként Agatha Christie, nem ebben a filmben, de szóval néha a végéig elrejt egy olyan információt, a legfontosabbat, ami nélkül teljesen megfejtetetlen. Hát tulajdonképpen talán itt is erről van szó, de itt nagyon szépen van ez megoldva. Igen, a másik pedig ugye maga a rendező, akinek, hogyha bárki is emlékszik a filmjeire, nekem az egyik kedvencem az egy elég könnyed, úgymond limonádé, a Van, aki forron szereti. Tehát az ő filmjére jellemző, hogy borzasztóan jó párbeszédeket ír. Tehát, hogy olyan pergőek a párbeszédek a férfiak és a nők között, hogy egyszerűen lenyűgöző hallgatni. Hát már gondolom, hallgatni. Itt Agatha Christie a színdarab, során ő maga írhatta. Billy Wilder a forgatókönyvíró. Tehát lehet, hogy akkor állhatóan dolgozta. Lehet, mert ennyire nem ismerem az eredetét. Igen, ezt én sem tudom, hogy itt most van egy szöveg, amit hallunk a filmen, és nem tudom eldönteni, hogy mi tartozik az íróhoz és mi a rendezőhöz, de hát ha már említettük, vagy említettem az ápolónőt, ugye a legelső egy jelenetben a taxiban megkérdezi az ügyvédet, hogy lehúzza az ablakot, hogy szeretne valami lögöt, és nem, inkább a száját csukja be. Tehát, hogy olyan nyelvi játékok vannak így a párbeszédekben, amik egyszerűen lenyűgözőek. Tényleg fantasztikusan élvezetes, olyan, mintha a bíróság lépcsősorának a tetejére kéne feljutnunk, hogy eljussunk az igazságig. És Agatha Christie mindig csak egy bizonyos lép lépcsőig enged minket, de bármelyik síkon vagyunk, vagy bármelyik szinten vagyunk, ott az ottani stádium is annyira parádésan élvezetes, és mindig minden helyzetben van egy igazságérzelmi értelmezési felület, és 360 fokot forgat rajtunk a rendező, meg az író, és mindegyik szögből látjuk, mindegyik szögből tökéletesen el vannak varva a szálak. Tehát mindegyik szögből, amikor éppen van egy értelmezésed, hogy ki a gyilkos, ki a gonosz, ki a jó, ki hazudik a bíróság előtt, ki mond igazat, akkor annak a fényében tökéletesen világos a helyzet. És aztán egy kicsit változik a helyzet, és akkor megváltozik, és akkor és így tovább. Szóval igazából ez a darab, meg ez a film valahol sokkal erősebb, mint az Agatha Christie-nak az általában vett regényei, meg a regényeinek a film feldolgozásai. Tehát mondjuk ezt nem lehet összehasonlítani egy Gyilkosság az Orient Expressen. Mert ez dráma, tehát itt van a feszültség folyamatosan, sokkal magasabb szinten. Egyébként, ha már ez egy DVD vagy videókölcsönző ajánló műsor, akkor hagyj ajánljam ezt a filmet úgy, hogy nekem nem annyira tetszett, és mégis azt mondom, hogy ajánlom. Nekem azért nem tetszett egyébként annyira, mert nem tartom, hogy akkora nagy filmnek, tehát egy nagyon szórakoztató filmalkotás, csak pont most olvastam egy egész másik művel kapcsolatban, hogy hát olyan, mint a villanykörte, hogyha becsavarjuk, ég. Tehát egy jól működő dolog. Tehát ez is szerintem egy kicsit ilyen az a film, tehát szerintem aki úgy gondolja, hogy ezt szeretné megnézni, berakja a lejátszóba, megnézi, és biztos, hogy élvezni fogja. Biztos, hogy minden percét élvezni fogja, de szerintem nincsenek akkora mélységek, magasságok benne, tehát én speciál nem fogok napokig ezen agyalni, de ez emellett ajánlanám, mint nagyon jó időtöltés, és ez a csavar, ez nagyon szép benne. Akkor én ezzel csak azért vitatkoznék, mert szerintem meg sokkal mélyebb ez a film, mint amit szerintem első látásra meg lehet ítélni. Szerintem ami nagyon fontos, hogy amikor a Marlene Dietrich elmegy az ügyvédhez, és ott van köztük egy párbeszéd, amiből nagyon sok információ kiderül, de a nő az, tehát hogy mondjam, lebegtet bizonyos dolgokat. És ugye azt most azért elmondhatom, hogy ő jelenik meg a tárgyaláson, mint a vád tanúja, és ott ugyanez a párbeszéd megismétlődik. És egy egészen másfajta jelentést kap. És szerintem ez a film, hogyha nagyon mélyen akarom értelmezni, akkor pont az ilyen párbeszédeknek a játékosságáról szól. És ennek alapján pedig az igazságról. Tehát pont arról, hogy hogyan lehet valamit előadni, elmesélni, mikor mondasz igazat. Hát nem tudok vitatkozni. Ez a film azért zseniális, mert mindvégig azt hisszük, hogy itt Leonard Wall személyes drámája zajlik, a vádlott személyes drámája zajlik, és a film végéig, egészen szinte a film legvégéig, amikor is kiderül, hogy valójában nem, valójában mindvégig Christine Helm, vagy Christine Wall, ez sem teljesen egyértelmű, hogy nevezzük őt, tehát a Marlene Dietrich által játszott figura személyes drámája az, amit végignéztünk, csak mindeközben erről nekünk fogalmunk se volt, és most, ahogy mondom, most is futkosáltam a hideg. Mrs. Helm, szeretne vallomást tenni a férfi ellen, akit a férjének szólított? Igen. A rendőrségen azt mondta, hogy azon az estén, mikor Mrs. French-et megölték, Leonard Wall 7:30 ment el otthonról, és 9:25 ért haza, ugye? Tényleg 9:25 ért haza? Nem. 10:10 ért haza. Christine, miket beszélsz? Ez nem igaz. Tudod, hogy nem igaz? Csendet! Csendet kérek! Mikor az ügyvédje szólítja Hall, vagyis hamarosan, majd lehetőséget kap, hogy megvédje magát. Azt állítja tehát, hogy Leonard volt 10:10 ért haza. Mi történt azután? Nehezen lélegzett, ideges volt. Ledobta magáról a kabátját. Azt mondta, mossam ki a manzsettát. Véres volt. Folytassa. Azt kérdeztem, mit tettél? A vádlott mit válaszolt erre? Azt mondta, megöltem. Christine, miért hazudsz? Miért beszélsz így? Milyen gonosz nő? Ó, gonosz bizony, mindig is tudtam. Szóval imádjuk az ügyvédet, és az egész sztori az arra épül fel, hogy az ügyvédnek a fétise az egyre jobban elmélyüljön bennünk, hogy ő egy mekkora zseni, hogy ő aztán tényleg a reménytelen ügyek bajnoka, és ez egy valóban reménytelen ügy. Tehát, hogy így a vád kezében van minden, és aztán még elnyeri a vádlott feleségét is a vád, csak úgy még pluszba, tehát hogyha még a Royal Flush mellé kell egy póker, vagy egy joker, vagy micsoda, most teljesen mindegy, mert úgyse értem, hogy miről beszélek, szóval, hogy minden a kezükben van. És ezzel szemben a védelemnél nincsen semmi. És a csodálatos az az, hogy a film végére kiderül, hogy ez a szerencsétlen ügyvéd, akiről mindvégig azt hittük, és ő benne bíztunk, és azt hittük, hogy ő a legnagyobb zseni, az ugyanannyira nem értett semmit az egész cselekményből, ahogyan mi. Mi az magánál? Egy levél. Úgy vélem, október 20-án írt egy bizonyos levelet. Nem tudom, hogy miről beszél. Melyet egy bizonyos Maxnek címzett. Semmi ilyesmit nem tette. Ez a levél egy sorozat része, mely ugyan annak a férfinak szólt. Hazugság! Hazugság! Számomra úgy tűnik, intim kapcsolatban volt ezzel a férfival. Hogy merészel ilyet mondani? Nem igaz? Nem érdekel a levelek tartalma úgy általában, csak az egyik levélé. Drága Max! Csodálatos dolog történt. Hiszem, hogy véget érnek a szenvedéseink. Nem fogom itt végighallgatni ezt a sok hazugságot. A levél hamis. Nem is ilyen papírt használok. Nem? Nem. A leveleimet kis kékpapírra írom, és rajta van a monogramom. Ilyenre gondol. Ez egy számla a szabomtól, mely egy nagyon csinos bermuda nadrágról szól. Wilfried a róka. Így szólítjuk, és valóban az is. Nos, Mrs. Helm, kedves, hogy azonosította a levélpapírját. Ha akarja, hívok egy szakértőt, aki azonosítja a kézírását. Átkozott! Átkozott! Hagyja békén! Átkozott! Mrs. Helm! Engedjenek el! Ki akarok menni? Engedjenek el! Mrs. Helm, velem szolga, hozzon egy széket a tanúnak! Szóval én olyan erős drámai katarzist krimitől még soha nem kaptam, mint ez, és ez több is, mint krimi, és több is, mint egy bírósági vagy bűnügyi sztori, tehát nagyon sokrétű a film. Csak annyit akartam még mondani, hogy tehát ugye az ügyvéd szerepe és az igazság, és hogyha ez ugye egy ilyen filmajánlós műsor, akkor azért nekem ennek kapcsán például eszembe jutott az Ember, aki ott sem volt című film. Tehát, a Coen fivére. Igen, tehát az is ugye egy fekete-fehér film, és ott is van egy rész, ahol szerintem ugyanez a típusú dolog, tehát hogy az ügyvéd kezében mennyire van ott a hatalom, hol van az igazság, mennyire lehet megoldani egy ilyen dolgot, tehát ez ugyanarra arra rímel. És az igazság meg a törvény között feszülő mélységes ellentmondásra, vagy arra a mély szakadékra, ami fölött talán egyetlen ügyvéd, vagy talán egyetlen bíróság sem képes hidat verni. Erről szól ez igazán. Kétféle nézőnek is nagyon ajánlom ezt a filmet. Az egyik, aki imádja azt, amikor valaki fölpattan és azt kiabálja, hogy tiltakozom, és utána mond valamilyen nagyon jó érvet, tehát lehet ezeket a filmeket szeretni. A másik pedig ugye, aki Agatha Christie-t szereti, mert nála én úgy gondolom, hogy általában nem a történet, nem a cselekmény, és még csak nem is a büntény megoldása az igazán érdekes, kivéve a legjobb könyveit talán, hanem a világteremtés, hogy az ember úgy kényelmesen olvassa, és valahogy nagyon-nagyon jól tudja megjeleníteni a figurákat, azt a brit közeget, ami az égvilágon egyébként semmiféle közünk nincsen, lehet, hogy pont ezért szeretjük itt ennyire Magyarországon, és ebben a filmen is ez nagyon szép. De gondolom abban egyetértünk, hogy ezzel a sztorival, meg ezzel az alkotásával az Agatha Christie az felülmúlt a saját magát. Hát, nem, több, most több, ezzel a filmmel? Igen, több is ez, mint Agatha Christie. De kellettek hozzá szerintem a színészek is, meg a rendező is. Igen, na most itt van néhány SMS, azt írja a kedves SMS író, hogy Happy Birthday Al Pacino, ehhez mi csak csatlakozni tudunk már, hogyha egyáltalán vagyunk mi valakik ahhoz. Figyelem, létezik egy eredeti szinkronis Csákányi Lászlóval, bizony, csak azt a TK-kban hiába keresitek, azt sajnos csak a televízióban adták le, úgyhogy aki fölvette annak idején, az Csákányi Lászlóval tudja az ügyvédet élvezni. Na most, akkor az a kérdés, hogy hányast adunk erre a filmre, én egy nagyon erős 8-ast. 8-as? 7-es. A film történetének egyik legjobb filmjével, vagy egyik leghíresebb és legemblematikusabb alkotásával folytatjuk, ez pedig a Diploma előtt Mike Nichols filmje. Itt van ez a film, amit Mike Nichols rendezett, aki minden idők talán legjobb drámafilm rendezője, tehát hogy ez nem tudom, az egész komplett repertoár, ami neki köszönhető, az annyira imponáló, hogy most mit tudom én, amit itt tudok említeni. Hát egyik legutóbbi az a Közelebb volt tőle. Az is mekkora, arról is beszélnünk kéne, de hát a Nem félünk a farkastól, az is megemlíthető itt, a 22-es csapdáját is ő rendezte. Angyalok Amerikában. Tehát, hogy itt ez tényleg brutális repertoár. és hát talán a leghíresebb filmje az éppen ez, aminál a fiatal Dustin Hoffman befutott, és azt kell tudni erről a sztoriról, hogy itt nagyon nem őt akarták, hanem nagyon Robert Redfordot akarták, és nagyon nagy kár lett volna. Mekkora hiba lett volna. Igen. Mert nagyon amerikai sztorit akartak, és ilyen nagyon angol száz figurákat akartak, és a zsidó Dustin Hoffman ez egy kicsit kilógott ebből a képből, ebből a protestáns amerikai, nagyon amerikai. Egyébként annyira nem volt fiatal itt Dustin Hoffman, 30 éves volt, és ez elég vicces, mert csak 6 éve volt fiatalabb a forgatáskor, mint Anne Bancroft. Igen, de Anne Bancroftot megöregítették, Dustin Hoffman meg megfiatalították a szerepkedvéért, úgy tűnik. Mindenesetre ennek a filmnek bármit meg lehet bocsájtani. Hagy mondjak egy pici személyeset. Ugye ez a műsor elég régóta megy, most már 100-nál több filmet ajánlottunk, nem számoltam ki most pontosan, és az ember egy idő után elkezd megijedni, hogy már nem nagyon van annyira sok jó film. Persze vannak jó filmek, de olyan, amit szívből tényleg ajánlanánk, hogy na ezt meg kell nézni, az kevés van. Én ezt a filmet nem láttam, és a Robi vetette föl, hogy nézzük esetleg ezt, és én kicsit óckodtam tőle, mert hát így a 60-as évekbeli film, oké, az még nem olyan nagy baj, de most arról szól, hogy egy fiatal srác egy idősebb nővel, hát ez engem abszolút, tehát egy coming out akkor most így a rádióban, tehát engem sose érdekeltek az idősebb nők, inkább 2-3 évvel fiatalabbak akkor már, ha így lehet válogatni, itt viszont a kőkeményen ugye arról van szó. Ezt mindenki tudja, aki nem látta a filmet, az is. Azon kívül én kimondottan rühellem Simon és Garfieldot, ugye, ahogy valamikor egyszer megfogalmazta, tehát ez a fajta ilyen folk zene, az borzasztóan távol áll tőlem. És ennek ellenére gondolom, így folytatódik a mondat. Minden arra predesztinált, hogy jó, nézzük meg, hát le kell ezt tudni, biztos valami keser édes, ilyen melodramatikus izé, és hát zseniális, tehát elképesztő, én nem is tudom, hogy mikor láttam ennyire jó filmet, és jó pofa filmet, tehát amit én sose hallottam ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy igazából ez egy vígjáték, legalábbis félig. Félig meg egy kőkemény dráma, de a kettő együtt, tehát hangosan lehet nagyon sokszor röhögni. Nekem a kedvenc jelenetem, amikor elviszi Dustin Hoffman a fiatal lányt randevúra, és hát kimondottan kellemetlenül akar viselkedni, és egy striptiszáncos nő az így a mellein lévő bojtókkal ott fölötte csapkod, hát én tényleg leestem szó szerint a kanapéról, és hát ennyire jó film pedig semmi nem predesztinálja. De igazán nem egy vígjáték, azt higgyétek el, tehát annak ellenére, hogy is elragadtattad magad. Egyszerre a kettő. Szerintem a nők ezen a jeleneten azért annyira nem nevetnek, a másik a meg, hogy... nevetett, de lehet, hogy jól házasodtam. Igen. A másik meg pedig... Meg ő feleség, érted? Nem pedig egy lány, akit elvittek oda. Voltál most nem a rendezvún? Akkor ebben most belefutottam, de hogy csak erre ezt a jelenetet én is nem megjegyeztem, mert ezt a jelenetet amúgy most lenyúlták. Tehát van a Spanom csaja című B-kategóriás nézzük film. Meg. Nem kell megnézni. Biztos. Csak ezt akartam hallani. A dumák azok annyira nem rosszak benne, és ugyanezt megcsinálja benne a csávó a csajjal. Akkor megnézem, lehet, hogy az is jó esetleg. Lássatok be, hogy vígjáték. Hát amikor a záróját, az tiszta Monty Python. Tehát az egy az egyben a Monty Python, ahogy lógnak meg nem lövök, szerintem semmilyen poént, lógnak meg a templomból, és a keresztel kitámasztják az ajtót, fölmennek a buszra, hát szerintem komédia, és egyben dráma, konkrétan egyébként a Wikipédia az úgy írja, hogy comedy dráma. Tehát egyébként nyilván így most 2-1, de ha Wikipédiát hozzáadjuk, akkor 6 milliárd 1-2 arányban szerintem komédia dráma. Hát, vagyunk a gorillára rázumol, hát az milyen? Hát, jó, hát hogyha ti akceptáljátok azt a régió vígjátékot, miszerint dugd meg az anyját, vedd el a lányát, hát Benjamin Braddock is pontosan ugyanígy van ezzel, mert így igazából Benjamin nem is tudja igazából, hogy mit akar az élettől, és akkor jön szembe Mrs. Robinson, és ő megmutatja neki, hogy ő mit akar Benjamintől, és akkor Benjaminnek már túlságosan nagy mozgástere nincs is. Benjamin igazából egy ilyen orientálódni vágyó valaki, és akkor van egy nagyon-nagyon erőteljes karizmájú, nagyon-nagyon alkoholista, és nagyon életunt, és nagyon élet- és embergyűlölő karakter, amelyik megmutatja neki, hogy merre van az út az ő két lába közé. Hát szerintem azért ennyire nem egyszerű ez a film, de szerintem amúgy a kor amerikai társadalmáról sokkal durvább rajzot ad, és hogyha már a Mrs. Robinsonról beszélünk, akkor ott van egy jelenet, amikor a Dustin Hoffman nagyon erőltetni, hogy beszélgessenek. Tehát, hogyha valami intellektuális dolgot is tennének, és abban a jelenetben kiderül, hogy a Mrs. Robinson művészettörténetet tanult, és hogy mi történt. És hogy ez pont az a korszak, vagy az az időszak, tehát ez még az az időszak, amikor tehát az, hogy most karrier és család, meg nem tudom mi, az még ilyen borzasztóan elváló, tehát hogy nagyon... Ez egy emancipációról szóló film volt? Nem ebben az értelemben, hanem az, hogy a társadalmi beidegződések és a berendezkedés az mennyire stabil. Tehát gondoljatok arra a jelenetre, amikor a Dustin Hoffmannak megcsinálják ezt a fogadást, és ott mindenki gratulál neki, nem tudom mi. Tehát, hogy ez a társalgási lét, ez olyan szinten van kiüresedve. Csak formalizált, tehát igen, mindenki tudja előre, mi a genetfölgeszkusok. A diploma előtt ez pont erről szól, és a Dustin Hoffmannak nem az a problémája, hogy most az idős nőt akarja, vagy a fiatal nőt, hanem alapvetően nem tudja, hogy mit akar az élete. Mert hogy azt nem akarja, amit a szülei csinálnak. Hát és hogy nem látja a választási utakat. Milyen jó, hogy ezt mondod, hogy nem látja a választási utakat, mert pont azt akartam közbeszúrni, hogy az milyen erősen jelent, és akkor most én azt mondom, hogy hát az nem komédia, amikor a búvárruhát fölveszi. Olyan hihetetlen erejű képsor, de tényleg, hogy ebben a tekintetben ez ki is ugrik szerintem a korabeli amerikai filmezésből, mert ez kőkeményen művészfilm, nagyon durva eszközzel, olyan eszköz, amit mondjuk videóklipekben lehet. Hülyét csinálnak szegény Benjaminből, és bele kell ugrani nagyon-nagyon erős dráma. Két dolgot mondanék. Egyrészt, hogy nem tudom, hogy azt észrevettétek-e, hogy a buvár ruha az amúgy fel van vezetve, mert van egy komolynak tűnő beszélgetése az apjával, hogy ő most nem akar lemenni oda a vendégséghez, meg nem tudom mi, mert baja van. Egy akvárium előtt ül, és az akváriumban minek nevezik, van amiben egy kis búvár. Az, amin a levegő megy. Tehát, hogy azt látod, hogy ott van mögött egy kis búvár, majd ugye percekkel később egy másik jelenetben ebben a ruhában belemegy a medencébe, és ő válik ezzel. Nagyon sok ilyen képi bravúr van, tehát őt is az akváriumon keresztül mutatják, mint ahogy az M. Bancroft lába alatt is mutatják. Igen, és hogyha már képi bravúrok, akkor meg hogy mennyire művészfilm, amikor én most újra megnéztem ezt a filmet, az jutott eszembe, hogy tisztára olyan, mint egy francia új hullámfilm. Csak jó. Nem, mert hogy a kifulladásig jutott róla eszembe. Tehát olyan képi megoldások vannak ebben a filmben, tehát hogy ez a film ez nem csak azért nagyon jó, mert hogy nagyon jók a színészek, mert nagyon jó a történet, hanem úgy van összevágva, úgy van összerakva az egész film, hogy egyszerűen konkrétan, tehát vizuálisan egy esztétikai élmény. Nagyszerűek a képi megoldások, tehát olyan befényképeződtek, vagy így beégtek a kollektív tudatba azok a képek, amikor például Mrs. Robinsonnak a behajlított lába alatt látjuk Benjamint például. És mit mond akkor? Mit mond? Mit kérdez a nő? Csak nem el akar csábítani. Igen, azt kérdezi a nőtől, hogy azt gondolom, hogy maga el akar engem csábítani. De nem csak az a pillanat az érdekes. Az a pillanat is érdekes, amikor például Mrs. Robinson lelepleződik, tehát így kiderül Elaine a lánya számára, hogy lefeküdt Benjaminnel, és akkor a széjjelázott Mrs. Robinson, aki tényleg egy hideg zuhany alatt áll gyakorlatilag, arról így lezúmol a kamera. És így nagyon, tehát hogy így, és ott áll, és a kezei nem is látszanak az esőkabátban, az is egy annyira erős kép. Ez a zoomolás, ez többször el van, sőt, egy kicsit már ilyen gagyi is egyébként. Tehát van egy ilyen barkácsfilm jellege az egésznek, de megbocsájtható, sőt, még hozzá is tesz szerintem. A társadalmi képmutatásról van szó, és arról, hogy hogyan málik ez le, mint egy egészen vékony kultúrmáz Mrs. Robinsonról, meg Mr. Robinsonról, meg mindazokról, akik ezáltal a dolog által fertőzöttek. Igazából az az érdekes, hogy ez egy nagyon érdekes módon, nagyon furcsa módon tálalt nagyon egyszerű történet. De tulajdonképpen olyan valamelyest, mint egy hippi film, csak a gazdag fiú lázadása a szülők és a konvenciók ellen és a társadalom ellen. Tehát itt arról van szó, hogy a nagyon gazdag, nagyon jó lehetőségekkel rendelkező Elaine és Benjamin kiírják magukat a családjukból, kiírják magukat a társadalmi és szociális közegükből, mert az megfojtja őket. Azt nem tudom, hogy mennyire hippi film. Én inkább azt a bátorságot és azt a vállalást érzem bennük, amit nem tudom, hogy ti megéltetek-e gimi után vagy középiskolát, amikor még tényleg van egy időszak, amikor elhiszed azt, hogy meg tudod változtatni a világot. Itt azért egyébként teljesen nem tudunk vitatkozni a Garyvel, hogy azért vannak itt vígjátéki elemek ebben a filmben, hogyha csak a következő nagyon abszurd beszélgetést meghallgatjátok, hogy nem maradt kétségetek efelől. Kész felül. Egyetlen szót mondok neked. Csak egyetlen szót. Igen. Figyelsz? Igen, figyelek. Műanyag. Megfogalmaznál pontosabban. A jövő fiam a műanyagé. Gondolkozz. Gondolkozz rajta. Gondolkozni. Ennyi elég. Megegyeztünk. Na. Na végre! Itt van Ben! Benjamin gondolkodott a jövőjén, és nem tudja, hogy mit akarjon csinálni, mert képmutatóak a szülei, senkivel nem lehet beszélgetni, mindenkin csak az a spleen ott van, ami ez a rohadt attitűd, amivel mindenki előadja magát, meg megjátsza az agyát. Robi, egyetlen egy szót mondok. Műanyag. Műanyag. Műanyag, és itt a válasz, itt a megoldás, Benjamin. Kerested a megoldást? Műanyag. Szóval egy olyan vígjátéki elemekben gazdag filmről van szó, amiről nem lehet eldönteni, hogy a legordinárébb film, amit valaha láttál, vagy a legromantikusabb film, amit valaha láttál, mert annyira kiábrándító és annyira megfoszt minden illúziótól a filmnek az első fele, és utána meg feltölt minden illúzióval a második fele. Tehát, hogy így, mintha egy teljesen ellentétes irányt írna le az eleje és a vége. Igazából én abba kapaszkodnék bele, hogy hippi filme vagy nem. Szerintem az, nagyon is az. Ez még ugye, nem tudom pontosan a hippi mozgalom hányban indult, vagy mi a 68 története. 68-ban tetőzött, ez egy 67-es film. Ez egy 67-es film, pontosan erre akartam utalni. Ez szerintem szellemileg nagyon ahhoz az irányzathoz tartozik. Tehát ez inkább az okokról szól. Tehát amit mondtatok is, hogy ezek a borzasztóan formalizált beszélgetések, stb. Illetve Robi említetted, hogy hát jó, de itt a gazdag fiú lázadás van. Persze, a hippi mozgalom a gazdag fiúnak a lázadása. A szegény fiúnak a lázadása az a proletár diktatúra. A hippi mozgalom, a 68-as történet az arról szól, hogy akik egyetemre képesek járni, nem akiknek a földeken kell dolgozni, arról majd később lesz szó, hanem akiknek egyetemen van lehetőségük tanulni, azok lázadnak. Akik a földeken dolgoznak, azok Vietnámban harcolnak is. Pontosan, és azok szaggatják meg a nadrágjukat, akinek nem a munkától szakad ki, hanem azok járnak slamposan, akik megtehetnék, hogy nem slamposan járnak. Egyébként ebben a filmben érdekes szerintem tökre a Dustin Hoffmannak a ruházkodása. Szerintem biztos, hogy divatteremtő volt abban az időszakban. Nekem nagyon tetszett ezek a kapucnis, nem tudom micsoda. Ez a Szél Jackie? Igen. Szerintem divatteremtő volt, abszolút. Szóval van itt egy nagyon-nagyon érdekes pillanat, amikor ténylegesen elcsábítja Mrs. Robinson Benjamint, pedig dehogy is. Érvezhetek tőled valamit? Mit gondolsz róla? Ezt hogy érti? Kisfiúkorodtól ismersz, kell, hogy legyen valami véleményed. Mindig azt képzeltem magáról, hogy maga nagyon rendes nő. Tudtad, hogy alkoholista vagyok? Tessék? Ezt is tudtad? Azt hiszem, mennem kell. Ülj le, Benjamin. Mrs. Robinson, bocsássa meg, hogy kimondom, de a beszélgetésünk egyre furcsább, és biztos vagyok benne, hogy Mr. Robinson... Nem. Tessék? A férjem nagyon későn jön haza. Még órákig távol lesz. Atya Isten! Tessék? Szó se lehet róla, Mrs. Robinson. Mi baj? Mrs. Robinson, csak nem képzelte, hogy... Mit? Csak nem képzelte, hogy ilyesmit teszek. Mire gondol? És maga? Nem is tudom. Az Isten szerelmére, Mrs. Robinson. Itt vagyunk ketten, behív a házba inni ad. Zenét tesz fel, a magánéletéről kezd beszélni, és közül, hogy a férje órák múlva jön haza. És? Mrs. Robinson, maga engem el akar csábítani. Vagy nem? Ez ugyan nem jutott eszembe, de köszönöm a bókot. Bocsásson meg azért, amit mondtam. Nincs miért. Dehogy nincs, rettentően szégyellem magam. Ülj le. Bocsásson meg, én kedvelem magát, de nem úgy. És megzavarodtam. Nincs semmi baj, miért nem iszom? Egész betegét tesz, hogy ilyet mondtam magának. Én már el is felejtettem, miért nem iszom? Csak tudnám, hogy mi jutott belém. Bocsásson meg, Mrs. Robinson, nem is tudom, hogy egyáltalán hogy mondhattam ilyen teljesen betegét, ezt Benjamin nyugodj meg, és inkább így áll egy kicsit, és akkor ez a párbeszéd, ez pont arról szól, amiről beszéltünk. Tehát ott van ez a nő, aki nagyon jól mozog ebben a nagyon simulékony és nagyon kiforrott ilyen középosztálybeli amerikai társadalom, és ott van ez a fiú, aki most becsöppen ide, konkrétan kisfiú, és nem tud egy ilyen szituációban mit kezdeni, és nem tud úgy reagálni, ahogy egy ilyen szituációban kell. Nem tudja azokat a válaszokat adni, mert nem tanulta meg. És ehhez kapcsolatban mondanám azt, hogy szerintem amúgy az ő kapcsolatukban, ami szerintem nagyon fontos, hogy alapvetően bármennyire is kiégett és gonosz és alkoholista Mrs. Robinson, azért mégiscsak mellette válik férfivá a Dustin Hoffman. Elég baj az neki. Nem, szerintem nem. Szerintem például az is nagyon izgalmas, ahogy beszélgetnek egymással. Tehát ugye itt ez a jelenet, amit előbb bejátszottatok, az folytatódik tovább, és ugye a Mrs. Robinsonban van egy ilyen kioktatós, ilyen tanítónén is hangszín. Uh-huh. És a Dustin Hoffman az meg kezd teljesen szétcsúszni, mert hogy azért érzi, hogy neki most itt mint férfi szerepelne, de közben meg csak ilyen gyerek reakciói vannak. Hát a legszebb, amikor erre példaként, és szerintem arra is, hogy komédia, hogy amikor a szállodában szobát kell kivennie, és ott ahogy Robi mondta, hogy a karizma, tehát az egyiknél a karizmának a teljes hiánya, és a magabiztosság teljes hiánya, és a gyerekség, ugye a fiatal Benjaminnál, Benjaminnak hívják, igaz? Benjamin, igen. Neve is fiatal, illetve az életasszonynak az élettapasztalata. Hát talán nem véletlenül az a neve, hogy Benjamin. Bocsánat, csak hogyha már a szállodát említetted, ugye van az a rész, amikor a lányt elviszi, Elaine-t is elviszi, és ugye ott a szállodában mindenki... Igen, tehát hogy ezért mondom azt, hogy itt azért van egy férfi beérés motívum is nála. Mindenképpen, a legérdekesebb szerintem az, amilyen válaszút elé a templomban Elaine kerül. Tehát itt ténylegesen arról van szó, hogyha ő olyanná akar válni, mint amilyen az anyja, akkor semmi más dolga nincsen, mint ahhoz a fiúhoz menni, akihez a szülei adni akarják. Ahhoz az orvostan hallgatóhoz, és akkor garantáltan be fogja futni azt az életutat. És ott, akkor az oltár előtt, közvetlen azután, hogy már összeadták, tehát gyakorlatilag Elaine a saját esküvőjéről már mint feleség szökik meg, nem mint menyasszony, de nincs ilyen, hogy késő. És ezért a nagyon bátor az, amit mond. Igen, mert az anyja arra hivatkozik, hogy ez egy jogi kérdés. Tehát az anyja szemében ez az egész egy jogi kérdés, Benjamin elkésett, ez meg már egy asszony. És mondja neki, hogy már késő. És erre mondja azt, hogy nem késő, mert még mindig én döntök, mert tehát, hogy ennyi az egész, tehát így nem tört el a gerincem, akkor lenne késő, tehát nincs késő. És akkor erre válaszul Mrs. Robinson, elkezdi ütni a lányának az arcát. De az a hát legkeményebb. Azért, mert neki már késő. Az fáj neki, hogy neki már késő. A Mrs. Robinsonnak késő, és hogy benne nem volt meg soha ez a bátorság. Ez a kérdés, hogy neki már késő, és hogy benne nem volt meg ez a bátorság, vagy egyszerűen arról van szó, hogy a kultúrmáz, még az is, hogy ő egy anya, az is egy kultúrmáz, így lemálik, és egyszerűen az van, hogy az a hím az enyém. Ahhoz nem nyúlhatsz. Hogy veszed le róla a kezed. Ez a legnyomasztóbb, és ez a legkiábrándítóbb pillanat a filmben. Feleségül veszem Elaine Robinsont. Lám. Itt meg mi történik? Ben azt mondja, hogy ő meg Elaine összeházasodnak. Nem hiszek a fülemnek. Végül is igaz, vagy nem igaz? Még ma fölmegyek hozzá a Berkébe. Ben! Olyan izgalmas! Gyertek, azonnal felhívom Robinsonékat, ezt meg kell ünnepelni. Nem, azt hiszem, azzal jobb még, ha vár. Ők még nem is tudják. Nem tudják. De hát mikor döntöttétek el? Körülbelül egy órája. Egy pillanat, Ben. Beszéltél már reggel Elaine-nel? Nem, ő még nem tud róla. Úgy érted, nem tudja, hogy felmégy hozzá Berkeleybe? Nem, és arról sem tud, hogy összeházasodunk. De hát mikor beszéltétek meg? Semmikor. Nem beszéltétek meg? Ben, nem gondolod, hogy ez az egész sületlenség? Nem, én mindent átgondoltam, és a döntésem végleges. Miből gondolod, hogy hozzád akar menni? Nem akar, és az az igazság, hogy nem is szeret. Hát ez a dialógus is talán a film történetének egyik legabszurdabb és legerősebb dialógusa, hogy tényleg ez a film abban jó, hogy az abszurd humort meg a drámai erőt képes utánozhatatlanul ötvözni. De hát, hogyha a férfi igazán szeret, akkor végül is nincsenek akadályok, nem? Hát elmondhatjuk, és ez talán egy nagyon kis, nagyon-nagyon kevés információ az előző film és ennek a filmnek a kapcsán, hogy a vád tanúja az arról szól, hogy milyen egy nő, amikor igazán szeret, ez a film meg arról szól, hogy milyen egy férfi, amikor igazán szeret. De nem? És pont így van. Hányast adunk ennek a filmnek? Én 10-est adok. Nekem beúrik az a jelenet, amikor a matracon fekszik, és fölé hajolnak a szülei, meg Robinson házaspára, Dustin Hoffmannak, és a film az nem tud nem 10-est kapni. Hát én is kénytelen kelletlen megadom a 10-est, már nem szívesen, de mégiscsak muszáj. Azt hiszem, hogy néhány szóval meg kell magyaráznunk a 3 darab 10-est, mert ritka pillanat, amikor 3 10-est adunk egy filmnek. Azt hiszem, hogy ez azért érdemel 3 10-est, mert egy film az mondjuk 5-6 elemből áll össze, és ha ebből az 5-6 elemből úgy 3-4-et eltalál egy alkotó csoport, akkor azt lehet mondani, hogy ez a film már jó. Most itt ebben a konkrét esetben azt lehet mondani, hogy minden eleme tökéletes. Tehát azt lehet mondani, hogy tökéletes a rendezés, tökéletes színészeket találtak hozzá, akik tökéletesen játszanak. Tehát az M. Bancroft, a Catherine Ross és a Dustin Hoffman egyaránt tökéletes. A zene az felülmúlhatatlanul zseniális. Ehhez egy tökéletes forgatókönyv társul, A rendezés is egészen elképesztően jó, tehát nincs gyenge pontja a filmnek. Vágás, operatőri munka. Na hát az operatőri munka, tehát hogy a hangosítás, minden fotóból áll. Kis zajt lehetett hallani, tényleg a légy leesését a falról. Én csak annyit szerettem volna mondani, egy kis kulisszatitok, hogy volt ugye egy szünet, a híreknek adóztunk, és az alatt egymás szavába vágva hárman dicsértük ezt a filmet, tehát azon versenyeztünk, bár ez nem volt semmiféle jutalom itt, hogy ki tudja jobban dicsérni, és az hát, nyugszik meg először, aki a legjobban tudja dicsérni, ez a jutalom. Nem tudtuk a Robit lebeszélni arról, hogy bár ez a negyed adás, tehát ez a fél óra már egy másik filmről szól, hogy még egy pár szóban ne dicsérjük meg ezt a filmet. Vagy hogy magyarázzuk meg azt, hogy miért kapott 30 pontot hármunktól. Szóval a következő film, amelyről szó lesz, ez pedig a Star Wars univerzumnak a mi véleményünk szerint legerősebb darabja, mégpedig a Birodalom visszavág. Írja az SMS író, mi az a 30 pontos film? Bocs, csak most kapcsolódtam, köszi, írja Gábor. Diploma előtt, de mi diploma már a diploma előtt. Után vagyunk, úgyhogy próbálunk a Birodalom visszavág című filmről beszélni, ami a George Lucas írt, de akkor a második részt, már úgy ugye a Star Wars első részét, aminek egy új remény a címe, de Magyarországon mindenki csak a Csillagok háborújának ismeri, holott a Csillagok háborújának a komplett sorozatot, vagy univerzumot nevezzük. Ebben nincs teljesen igazad, mert amikor kijött az első film, még egyáltalán nem lehetett tudni, hogy lesz folytatása, annak ellenére, hogy ugye az a negyedik rész, és szerintem azt akkor mindenki úgy emlegette a világon, hogy Star Wars. Hát de mi nem tudtuk, hogy a Lucas. Úgy kezdődik, hogy epizód 4-en nyúló. Ez hát így van. Bocsánat, csak egy pontosítás akkor, ha már így belekavarodtunk itt az epizód számokba, ami egy nagyon hálás téma, és mindig előjön. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a Robi azt mondta, hogy a Star Wars univerzum szerintünk legjobb filmje, tehát a három Star Wars univerzumba tartozó film közül egyértelműen a legjobb. Ezzel kifejezte azt is az én kedves és tanult barátom, amiben én nagyon egyet tudok érteni vele, hogy ez az univerzum, ez három filmet tartalmaz, bár sokan úgy vélik, hogy van még három film, amely Star Wars film, de az nem. Tehát, és ebben egyébként egyáltalán nem számít George Lucasnak a véleménye. Abszolút. Tehát, és egyébként nem is annyira rossz filmekről van szó, csak nem középgyengék, és nem tartoznak az univerzumhoz. Akkor én most egy kicsit, mert én viszont az univerzumnak a következő három részére is kíváncsi lettem volna. Arra mindannyian kíváncsiak lettünk volna, és reméljük, hogy egyszer majd valaki elkészíti, és abban is bízunk, hogy ez nem George Lucas lesz, hiszen ő már úgy csinált, mintha elkészítette volna, bár ez nem történt meg. Könyvben megjelent a további három folytatás, mégpedig úgy, hogy pályázatot írtak ki a folytatásra, nem tudtak dönteni, hogy melyik a nyerő, ezért 3x3 folytatása létezik, és különböző dolgok történnek bennük. Ez az univerzum, ez végtelen, azonban ez a film, ez pedig véges. Ez egy messzi-messzi galaxisban játszódik, valamikor réges-rég. Tehát ez is érdekes, hogy ez egy olyan sci-fi, ami nem a jövőben játszódik, hanem a múltban, csak egy olyan messzi galaxisban, hogy igazából nincsen értelmezve az, hogy fénysebességgel utaznak benne az űrhajók, ezért nincsen értelmezve az, hogy múlt megjövő. Ez a legendák korábban játszódik, tehát ez nem a történelmi idő, hanem inkább egy misztikus idő, ahol ez egy legenda, és egy olyan legenda, ami azóta is tovább él, és hát a mi történeteinkben is mindig ott van ez a legendás történet. Azt kell tudni, hogy azért is legendás ez a film, mert a legtöbb színész, aki játszik benne, az soha nem is került képernyőre. Azt megelőzően igazából Alec Guinness az egyetlen, akire a Nicholson ezredesnek a karakteréből emlékezhettek még a Hidakváj folyón című filmből. Aztán rajta kívül teljesen ismeretlen színészek tűntek fel, akik aztán ismeretlenek is maradtak. Tulajdonképpen Harrison Ford volt az egyetlen, aki komolyan gondolta ezt a színészesdit. Az összes többiek azok úgy eltűntek, ahogy feltűntek. Azért elmondanám, hogy a Leila hercegnőt alakító színész... Leia, bocsáss meg, hogy kijavítalak, de... Bocsánat. De ez a gyermekkori szokás, tehát bocsánat. Gyerekkoromban még Leila volt. Igen. Abban nem menjünk bele, hogy mit, hogy mondtunk gyerekkorunkban ebből a filmben, ez nagyon érdekes és szórakoztató. Hangszóró? Tehát az őt megformáló színésznő az például játszik a Hanna és nővérei című Woody Allen filmben. Azt azért csak egy megjelent. És Kevin Smithnél is feltűnik természetesen. Carrie Fisher konkrétan? Igen. Na, hát úgy megnézném, de láttam is, csak nem ismertem föl. Tehát egészen jó, konkrétan. Én is a netről néztem de meg. De olyan név, aki miatt bemennek a nézők a moziba, az ugye Han Solo. Harrison Ford is tök ismeretlen, egy díszlet munkás volt akkor Harrison Ford. Igazából az az érdekes ebben az egész sztoriban, hogy George Lucas megsporolta a színészekre költendő pénzt, és mindent a technikára költötte, és ennek aztán meg is lett az eredménye, mert az 1980-as film az olyan képi világgal rukkolt elő, még messze messze meghaladva néhány évvel korábbi New Hope vagy Csillagok háborúja, tehát az a negyedik epizódot, ami az első sorrendiségében az első Star Wars film volt, hogy hát a birodalmi lépegetők támadása az valami annyira brutálisan jó, és ez mind kis modellekkel készült. Szó sincs kompjúterről, 1980-ban járunk. De ezért brutálisan jó, mert azóta én azt gondolom, hogy kompjúter irányba ugye hatalmas a fejlődés, és tényleg nagyon nagy dolgok vannak, de soha az a fajta kézi munka, az a fajta kézművesség, tényleg a szó legnemesebb értelmébe vett iparművészet a filmtörténetben nem nagyon jött elő, és nem, szerintem nem lehet számítógéppel sem olyan látványt csinálni legalábbis egyelőre, mint amit itt megcsináltak. Lehet, hogy bizonyos szempontokból jobb megoldások vannak azóta a filmekben, de azáltal, hogy bele volt téve egy csomó emberi dolog, és hogy ezek a birodalmi lépegetők például annyira emberiek, pontosabban inkább állatiak, olyanok, mint ilyen kis állatkák, vagy nagy állatkák, úgy dől el, mint egy mamut, és úgy rogy le, tehát annyira él az összes... De azon a terepen egy harckocsi nem is ment volna semmire, tehát azért olyan terepre küldték a birodalmi lépegetőket. Nem, hát ez igazán fantasztikus, hát egyértelműen a legerősebb Star Wars film az epizód 5-ös, tehát az a birodalom visszavág az messze a legjobb, és nagyon sok okból a legjobb. De mielőtt kifejtett, hogy miért a legjobb, abszolút nem fogok vitatkozni, és nem is lövöm le előre, hogy miért a legjobb, csak annyit mondanék, hogy ez a három film, ez úgy nagyon egybe van. Tehát nem úgy a legjobb, hogy van egy gyenge fölvezetés, meg egy gyenge befejezés, és ez a legjobb, hanem tényleg nagyon erős, és én nagyon sokáig azt is mondtam, hogy nem is szabad igazából a hármat ilyen módon összehasonlítani. Most újra megnézve azt külön, most először fordult talán először az életemben, hogy csak ezt külön megnéztem, mert mindig eddig egyet, kettőt, hármat, pontosabban három, négyet, ötöt, hatot néztem. Úgyhogy Robi, miért is a legjobb ez? Hát nagyon sokokból a legjobb. Tehát egyrészt azért a legjobb, mert ebben hangzik el a legtöbb tanítás az erőről. Hát az még a leggyengébb pont az egészben. Bocs, az a legkínos volt most így nézni ezeket a műzen szövegeket, de bocs, mondja. De szerintem többek között ezért, mert hát ebben a filmben tűnik fel és tűnik el Yoda mester. És a Yoda mesternek meg Luke Skywalkernek a kapcsolata, az útmutatás, amit kap igazából ebben az epizódban derül fény arra, hogy ki is valójában Darth Vader, és hogy Darth Vader valójában Luke Skywalkernek az apja. Ez a drámai, a legerősebb, milyen poént, ne vicceljen már, egy civilizáció épül erre a poénra. Ennek a messze a legerősebb drámai katarzis, iszonyatosan sötét a vége ennek az epizódnak. Tehát, hogy így igazából ebben a részben derül fény a sötét oldal természetére is, arra, hogy itt megvan osztva a hatalom, tehát itt igazából két vezető, egy szakrális vezető és egy politikai vezető azok, akik ezt az oldalt irányítják, és hogy az uralkodó az valójában nem szól bele az irányításba, és ő valójában egy pap, tehát az uralkodó valójában egy főpap, és a Vader nagyúr az pedig valójában egy olyan vezető, aki tehát egy ilyen parancsnok. Igazából, ha a saktáblán képzeljük el, akkor a vezér az Darth Vader, és a király az pedig az uralkodó. Csak annyit akartam volna közbeszólni, hogy a titok, a nagy titok az, amikor készült a film, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az annyira fontos volt, hogy annyira őrizték, hogy állítólag a szöveget sem adták oda a szereplőnek, tehát csak akkor, mikor azt a jelenetet vették fel, akkor adták oda, hogy nehogy kitudódjon, vagy és bármi. És nem azért, hogy a meglepetés erősebb legyen, igen, és igen, igen. Legyen. Hát valószínűleg ennyire bíztak a Luke Skywalker-t alakító Mark Hamill-nek a színészi teljesítményében, hogy ilyen trükkökre is szükség volt. Jogos is volt, mert később ő aztán visszatél a J. Silent Bob Visszavág című méltán ismert filmben, és ott újra fénykardot ragad. Hé, mi a baj? Csak segíteni akarok. Mondja, kapitány, leszállna rólam. Ahogy akarja. Maga kibírhatatlan. Igen, kibírhatatlan. De maga se valami kedves ám. Pedig van, amikor kedvel. Ismerje be. Na jó, előfordul, de ritkán. Amikor kivételesen nem durva. Durva? Durva. Milyen kedvesen mondja. Ereszen. Mi a baj? Engedjen el, piszkos a kezem. Az enyém is piszkos, úgyhogy ne féljen. Ki fél? Maga, reszket. Nem reszketek. És ebben a részben jön össze ugye Han Solo és Leia hercegnő. Az is egy csodálatos igen, humoros szál, tulajdonképpen a szerelmi szál az mindig egy kicsit kínos, ugye ez inkább fiúknak készült ez a film, tehát nem úgy, hogy a lányoknak nem, de hát azért talán a fiúk jobban szeretik a lövést, és akkor ilyen ciki mindig a szerelemről beszélni, hát ez a herceg mennyasszonyában van ugye jól megoldva, itt meg úgy, hogy azért többnyire inkább humoros formába. De ugye itt ez a nagyon macsós Han Solo, ez igazság szerint egy nagyon ismert karakter azért a film világból, tehát hogy például, hogyha ilyen későbbi filmeket, vagy ilyen mai filmeket akarunk mondani, akkor ugye a drágán ad az életből a Bruce Willis megformált a karakternek. Tehát ez, aki megmenti a világot, de... John McClane, bocs, nem jutott eszembe. Igen. Tehát megmentem a világot, nagyon kemény vagyok. De ne felejtsük el, hogy csak ebben az epizódban válik ilyenné. Tehát, hogy ő a New Hope-ban, vagy hát a negyedik epizódban, amivel indult a sorozat, abban ő még egy ilyen nagyon Humphrey Bogarty figura. Tehát ő egy olyan figura, aki ő semmi más, ő egy csempész. Őt nem érdekli ez az egész harc a lázadók meg a birodalom között, ő csak meg akarja szedni magát, lehetőleg jó üzletet akar kötni, és lehetőleg meg akar menekülni Jabba elől, aki vérdíjat tűzött ki a fejére. Tehát ő körülbelül ennyiben gondolkodik, és az egy nagy poén a filmben, amikor a végén visszatér és átáll, ugyanúgy, ahogyan például a Casablancában Humphrey Bogart, ugyebár a végén kiderül, hogy mégiscsak jó, mégsem csak a saját érdekét nézi, tehát mégiscsak kész tenni a jó ügy érdekében. Pont ezt akartam mondani, azért a Humphrey Bogart mellett is mindig van egy-két femme fatale, tehát egy végzett asszonya. Mm-hmm. Most azért a... Csúvi! Ez is egy nagy kérdés. Ez egy nagy kérdés, hogy Solo kapitány azért áll-e át a lázadók oldalára, mert hogy ő harcolja az a gonosz birodalom ellen, vagy egyszerűen csak a hercegnőnek a kezére pályázik. A hercegnő az űrügy, valójában mindig jó szeretett volna lenni. Egyébként szerintem a legendáktól azt kell várni, hogy nincsenek összetett és csavaros karakterek. Tehát itt azt mondjátok Han Solo-ra, hogy ő egy archetipikus figura, igen. És akkor mi a gonosz? Mi Darth Vader benne? Hát annál gonoszabb gonosz, tehát tényleg tökéletes, van rajta egy fekete maszk, egész konkrétan. Visszacsatolva a diplomát, tehát műanyag, nem? Műanyag, így van, műanyag. Ez a válasz. És az összes karakter, hát tényleg lehet sorolni, de Luke is a maga naív, buta módján, a parasztfiú, aki megmenti a világot, vagy a királylányt, tehát abszolút minden figura benne teljesen akár a végleteken túl tipikus. Meg mitől erős ez az egész sztori? Tehát talán attól, hogy a középkornak a lovak históriáiból meg egy ilyen naív buddhista, vagy misztikus, vagy spirituális tanmeséből rakott össze, állított össze egy komplett univerzumot, amit teljesen elidegenített a földi valóságtól. Tehát valóban teljesen máshova rendelt. Pont ez, ami szerintem nagyon erős a Csillagok háborújában, és én azért nem nagyon tudok itt a kimondottan a birodalom visszavág mellett és ellene érvelni, mert hogy szerintem a Csillagok háborújának a legzseniálisabb része maga az a mítosz, az a mitológia, amit létrehoz. Tehát azok a karakterek, az a környezet. Milyen részletes az az egész tehát, világ. Hogy, és hogy azért gondoljatok bele, hogy a szereplőknek a nevei azok sokszor ugyanúgy beszélő nevek, mint a mitológiában, vagy ezekben a mitikus történetekben. Tehát hogyha már beszéltünk itt az apa figuráról, tehát hogy a Darth Vader, tehát hogyha azt megnézzük, hát igen, a sötét apa. Tehát hogy azért ezek így... Jó, hát abszolút nem, hát de Han Solo is nem véletlenül Solo kapitány, mert hogy ő szólóban nyomja, egészen addig szólózik, amíg lejje. És R2-D2 se véletlenül. Mert hiszen ő egy R2-es egység. Na jó, hát az R2-es egység, meg a C3PO egység, ők pedig egyértelműen Stan és Pan. Tehát ugye az arra tipikusak. Egyébként egy kérdésem lenne hozzátok, mégpedig az, hogy ugye ez egy DVD ajánlóműsor. Kinek ajánljuk ezt a filmet? Mert ugye nem igazán tudom elképzelni azt, aki nem látta. Biztos volt, akinek nem tetszik. Nekem eszembe jutott egyébként, válaszolok is a kérdésre, addig gondolkodtatok a ti választatokon. Szerintem annak a generációnak, aki nem ebben nőtt bele, mint mi, és kicsit fiatalabbakat most nem számítva, mint Tonci, de mi abszolút ezen szocializálottunk általános iskola nulladik osztályától kezdve. Jaj, kétféle ember van. Az egyik fajta ember az, aki imádja, a másik fajta ember az, aki nem ismeri. 95%-ban imádja, 5%-ban nem ismeri. Máshogy nem lehet nyilvánvalóan ehhez a dologhoz viszonyulni, hogy Star Wars is főleg nem, hogy The Empire Strikes Back. Úgyhogy egyáltalán nem kell azon gondolkodnunk, hogy kinek szól. Nyilvánvalóan mindenkinek, hiszen aki imádja, imád hallgatni róla, és imádja hallgatni, ahogyan ajnározunk, aki pedig nem ismeri, annak számára itt van az élete lehetősége, hogy megismerje. Nekem lenne egy kérdésem, amit szeretnék feltenni, mert ugye most én is újra néztem a filmet, és van az a jelenet, amikor a Luke elhagyja Yoda mestert, és ott megjelenik mellettük Obi-Wan, és ott van egy párbeszéd, amiben Obi-Wan azt mondja, hogy ő az utolsó reményünk. Nem, van más is. És Yoda azt mondja, nem, van még valaki, vagy van más hát igen, is. Igen. Ki? Az ikertestvére. De akkor kell a következő három rész, nem? Egyébként pontosan, ez így van, ez irányba is vitték el, akik írtak folytatást. Kellene? De hát, ebben a részben is azért amikor már tényleg minden remény elveszni látszik, és lenlóg a felhőkbe épített telep alján Luke, akkor van valaki, akiről nem gondoljuk, hogy meg fogja hallani, de hát annak az, az erejében is. Benne az erő. Ott pontosan az erejében ott vannak a medikloriánok, tehát ott van benne az erő. És hát de ez nekem ez egy kicsit kiábrándító, mert az egész tanítás az elvileg arról szól, hogy ott van az erő mindenhol, és a tanítás által, azáltal, hogy elsajátítod ennek a dolognak a technikáját, és a lelkiségét, és a mentalitását azáltal tudod elsajátítani, és akkor közben meg ez az egész arról szól, hogy van a vérednek egy nem tégy ilyen midiklorián tartalma, az egész egy ilyen fasizmusba fordul át, és akkor ha az nem megfelelő hát szintű a vérvizsgálat alapján, akkor nem lehet zsedi. Ez így nem igaz, mert szerintem benne van a választás, és erre amúgy pont az első három rész adja meg a választ, mert hogy ugye az Anakin herceg, ugye jól mondom, ő például a rossz oldalt választja, és a Luke Skywalker meg nem fogja nem fog átállni a rossz oldalra, tehát hogy azért itt jó, hogy van egy tanítás, meg nem tudom mi, de hogy azért ebben a filmben is, és magában jó, a mítoszban benne van a választás lehetősége, hogy a szabadságod arra, hogy eldönteted, hogy melyik oldalra fogsz állni. Azt eldöntheted, hogy a sötét oldalra állsz, vagy a jó oldalra állsz, de itt arról van szó, hogy egyáltalán a midichlorianoknak a száma az eldönti azt, hogy az erő veled van-e, vagy sem. Hát, hogy alkalmas vagy erre, vagy sem, de hát általában ez így van. Teljesen igaz van a Robinak, és elnézést is, hogy fölhoztam valamit saját magammal ellentmondva ugye később készült első három részből, mert pontosan ebbe a történetbe a legkisebb parasztfiúból is lehet, komolyan veszi a tanulást, a tanítást, a becsületet, az erkölcsöt, lehet belőle a galaxis megmentője, és én azt gondolom, hogy ezt, amikor annak idején néztük, akkor mindenki azt gondolta, hogy ő is lehetne Luke Skywalker, vagy legalábbis, ha ezt tudatosan nem is gondoltuk így, de a legenda az attól legenda, attól mítosz, hogy tényleg azt gondolod, hogy jó erő így győztetnek. Igen, és nem de ugyanúgy, mint a legendákban, nem mindig tudod, hogy az a hős, az honnan származik. Igen, tehát, hogy... De a midichlorianok azok az újabb, úgynevezett epizódokban sokkal nagyobb szerepet kapnak, mint itt, mert itt a tanításon van a hangsúly. Igen. És nekem ezért is sokkal szimpatikusabbak ezek az epizódok, mint a későbbi, ami így a vérségről szól, az már nekem sokkal, sokkal, de sokkal kiábrándítóbb és gusztustalabb is. Az fuss, igen, a Jedinek az erő ad kitartást, de óvakodj az erő sötét oldalától. A dű, a félelem, az erőszak, ez mind az erő sötét oldala. Könnyű a csapdájába esni, s egyszer megkaparint magának, örökké uralni fogja a sorsodat, míg végül elemészt, akárcsak Obi-Wan tanítványát. Védert, a sötét oldal erősebb? Nem, simább. Könnyebben járható. De honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő? Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj. A Jedi megismerésre és védekezésre, sosem támadásra használja az erő. De mondd meg miért? Nincs itt semmiféle miért. Mi a parancsa, felség? Hatalmas zavar támadt az erőben. Érzem, felség. Új ellenségünk van. Elpusztíthat minket. Fiatal ahhoz. Obi-Wan már nem segíthet neki. De vele van az erő. Nem tűrhetjük, hogy Skywalker fiából Jedi lovag legyen. Ha megnyernénk magunknak, komoly szövetségesünk lehetne. Igen. óriási nyereség lenne. Sikerülhet? Vagy átáll, vagy meghal, felség. Hát az uralkodó az csodálatos. Az uralkodó az az, aki még súlyt ad ennek az egész történetnek, hogy ott van a gonoszságában feltérképezhetetlenül hatalmas és félelmetes Darth Vader, és akkor ott van mögött a háttérben valami borzasztó sötét árnyék. Hát, hogy nem is gondolnád, hogy létezik ahhoz képest még valami gonoszság. Nem a suliban, jaj, de hogy is nem. A suliban is a legjobban az igazgató helyettestől lehetett félni, nem az igazgatótól, nem? Tehát lehet, hogy attól függ, milyen suliról van szó, persze, de azért az egyik az már egy ilyen éteri kategória, a másik az, aki tud mindenről, és beavatkozik. Vannak itt SMS-ek, azt írják. Keveritek a sorrendet, a New Hope a negyedik. Sosem mondtunk mást. Ha mást mondtunk, akkor kevertük. Hello, a hát jégbolygó hava szódabikarbóna volt. Talán a Terminátor lánctalpas fejvadászának elsöprő ereje fogható a birodalmi lépegetőkhöz. Írja nekünk T. Ez a film nem sci-fi, hanem science fantasy. Az előző három sci-fi, mert abban van midi-klorián. A régiekben nincs szó erről. Teljesen jogos. Pont erről van szó. A midi-klorián még... Ez egy űrfantasy, akkor mondjuk így. Még reflektál erre az egyik kedves SMS író, azt írja, midi-kloriánok egyelő gének, a valóságban sincs másként, a tanítás csak... Mi az, hogy a valóságban sincs másként? Úristen! A tanítás csak kiemeli, ami a génjeinkben kódolva van. Van, ahol karmának hívják, tudományoskodás nélkül, írja PLB. Na várjunk csak. Ne kezdjen minden ponton vitatkozni az SMS-el, mert akkor sokáig... nekem fáj a genetika a buddhizmusban. Tehát a buddhizmusban ne vigyünk genetikát. Tehát ha bárki megvilágosodhat, ez nem egy genetikai kérdés, és ne legyünk már ennyire nácik. Ha szabad ezt kérnem George Lucas úrtól. Egyik legdurvább és legjobb Star Wars-os poén egyébként a nevem Őrben hallható, amit most nem fog felidézni, csak mindig a sorozatrajongóknak is szoktam egy kicsit kedvezni. Ha már a karma szóba került, akkor ott megtudható, hogy az géne vagy micsoda, úgyhogy lehet tanulmányozni. Nincs itt már más dolgunk, mint leosztályozni ezt a filmet. Hát szerintem elég nehéz azért mondjuk egy olyan filmet osztályozni, ami nem önmagában film, hanem sorozatként. Tehát én még mindig ellenkezek egy kicsit veletek, úgyhogy én most ennek nem adnék olyan nagy pontot. Hatos? Hát én egy 8-ast, azt mindenképpen adnék ennek. Én nagyon komolyan azt gondolom, hogy én utálom az ilyen embereket, de szabotálom a pontozást, mert a 10-es skálában nem fér bele az, hogy valami egy olyan legenda teremtő erő. Fölött áll a 10-es skálának. Bizonyos értelemben fölött áll, és attól még a 6-ost is el tudom egyébként fogadni. Tulajdonképpen olyan, mint az erő, ami áthat mindent. Igazából nem tudom filmként, nem úgy leülök és megnézek egy filmet, a Vádtanúját, a Diplomatot, vagy a Birodalom visszaállt. Tehát ez a három, ez úgy ketté oszlik, vannak a filmek, meg van a Star Wars, és ez nem azt jelenti, hogy ez a filmek fölött áll, inkább egy réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban történt sztoriról van szó, amit én hogy osztályozhatnék le. Áthatja a filmeket, vagy úgy a filmtörténetet, mindenütt ott van. Áthat minket ott van is. A mikrofon és közted is, ott van mi köztünk igen, is. Igen. Értem, mire gondolsz. És most Robi, nem látjátok, de Robi fölemelte ide a stúdióablakához az autóját, és itt lebeg mellett. Én nem tudtam elhinni, és addig, amit nem tudtam elhinni, addig nem is működött a dolog. Talán pont azért, mert nem tudtam hinni benne, pedig ugyanolyan könnyű, mint köveket mozgatni. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Na hát, és akkor a negyedik film, amivel ma foglalkozni fogunk, az egy síros film. Az egy nagyon-nagyon erős dráma a John Steinbecknek a tollából, az az Egerek és emberek, amelyben Gary Sinise az egyik főszereplő George szerepében, George Milton szerepében. Nem tudtam kinyomozni, hogy kell ejteni helyesen a nevét, mert elég sokféleképpen hallottam, ugye Gary Sinise-ként, Gary Sinise-ként is biztos, hallottam. Hogy Gary Sinise. És hát igen, köszönöm szépen, hogy azt a poént, amit elsütöttem az előbb, azt ilyen csúnyán ellőtted a Gary nem színésztől a Gary Sinise-ről. Igen. Hát ez egészen remek volt, mert ugyebár Gary-től hallhattátok volna ezt a poént, ha hagytam volna neki. arra az itt a fő kérdés. Akkor viszont egyáltalán el se kellett volna mondani, hogy ne kínozzuk a hallgatókat. Maga a rendező is, Geri, tehát nem csak színész, hanem rendező, tehát ezt a filmet ő maga rendezte, és hát nem tudta elrontani, sőt. Szerintem George Milton szerepében is kiváló, de hát aki felülmúlhatatlan, az Lenny szerepében John Malkovich, aki, tehát, hogy mondjam, az annyira jó, hogy még a John Malkovich menetben, ahol ugye John Malkovichot játsza, de nem azt a John Malkovichot játsza, aki valóban, mert John Malkovichról kevesen tudják, hogy egy ilyen republikánus érzelmű és eléggé keményen jobboldali és konzervatív figura, de újról mindenki azt gondolja, hogy ő egy ilyen fűszívó értelmiség, ilyen baloldali, liberális figura, és a John Malkovich menetben ezt a John Malkovich sztereotípiát játsza, mint John Malkovichot, és mindenki gratulál neki ehhez a szerepéhez, az Egerek és emberekben, hogy hát fogyatékosat játszani ilyen alázattal, ilyen csodálatos, és ő ezzel semmit nem tud kezdeni. Hát ebből is látszik, hogy mennyire sikeres ebben a filmben és ebben a szerepben John Malkovich, hogy ebből van elege, hogy abba is ezt írták bele, hogy állandóan mindenki ezért a szerepért gratulál neki. Egyébként én rögtön vitatkoznék veled. Egyrészt azért, mert azt éreztem, hogy egy zseniális történet, ugye, tehát sajnos nem olvastam az eredetit, azt hiszem, hogy ez hiba. De jobb is, mert színpadra írták, tehát hogy az a dolga ennek, hogy megnézd. Nem egy kis regény? Én nem így tudom. Jó, ezen most ne kezdjünk, hogyha nem pontosak az információk, vitatkozni. Inkább kérdezzük meg a kedves hallgatóktól, 0629986986, mi az Egerek és emberek? Viszont az a véleményem, hogy szerintem egy jobb rendezőt kellett volna megbízni a filmmel, talán lehet, hogy egy európait Amerikába, aki egy picit máshogy tudja az egészet nézni, kicsit volt egy ilyen házi feladat jellege szerintem a filmnek, hogy így most akartunk egy nagy filmet egy nagy regényből rendezni. A másik pedig viszont színészként nekem Geri színész jobban tetszett, mert tehát nyilván John Malkovich kiválóan játsza tényleg a figurát, azonban szerintem a másik figura az igazán érdekes, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó színésznek eljátszani egy kicsit értelmi fogyatékos, talán nem biztos, hogy ez a jó szó, egy kicsit hát gyerekes figurát, az mindenképpen egy azért megoldható kihívás. Sokkal érdekesebb szerintem George-nak a figura, és szerintem ő az igazi főhős és főszereplő, és számomra egyébként ez az alakítás az még talán fölé is helyezhető John Malkovich-nak. És azt gondolom, hogy a rendezés az inkább egy ilyen jól összerakott. Tehát, hogy szerintem az egyik legnagyobb erénye a rendezésnek az, hogy nem akar többet tenni, mint nem amit. Nem rontotta el. Kellett volna ide még bármi. Hát, nagy vonalúság. Szerintem a színészekre bízta a munkát. Tehát tipikusan az a rendező, amelyik azt mondja, hogy van egy jó sztorim, veszek hozzá jó színészeket. Most ebben természetesen kicsit furcsa, mert ugye saját magára is gondol, de mindegy. De hogy nem, tehát nem spilázza túl a rendezést. Tehát hogy azért nincsenek benne ilyen nagy ötletek, meg nem nincsenek benne például nagy hangsúlyok. De tehát amire jó filmhez, az a kérdés. Tehát jó ez a film, tehát szerintem azt nem azt mondja, hogy nem jó a film. Nem azt mondom, hogy rossz a film, én csak azt mondom, hogy azt nem tudom megmondani, hogy mit akart ezzel a filmmel ez a rendező. Tehát azon kívül, hogy elmesélni erre ezt a mondta, történetet. Házi feladat. Igen, házi feladat, és jól megcsinálta. Igen, nekem nekem meg az esetek többségében, amikor egy rendező többet akar annál, mint hogy elmondjon egy történetet, az esetek egy részében ez sikerül, és egy remek film sül ki belőle, de az esetek egy nyomasztó részében viszont meg a remek történetből egy rossz film születik, mert a rendező nagyon meg akarja valósítani magát a helyet, hogy a sztorit valósítsa. Ez teljesen jó. Itt ez nem történt meg. De miért ezzel méred össze, amikor sikerül? Hát. Tehát most miért a rosszakhoz hasonlítjuk? Tehát, hogy ja, most a rosszak között van egy nagyon jó, és akkor annak így nagyon örülünk. Miközben azért a filmtörténetben vannak nagyon sok jó filmek, és ez mondjuk, ha azt nézem rendezés szempontjából, azért nem akkora truvály. És hogyha pont a mai napon a diploma előttről volt szó, hát tehát, hogy azért az rendezőileg sokkal átgondoltabb, sokkal koncepciózusabb, mint mondjuk az Egerek és az emberek. Kifolyt a monitor alján a sok SMS, amit kaptunk, kiderült, hogy Steinbeck kis regényéről van szó. Elnézést, Robi. Úgyhogy Gerinek volt igaza ebben az esetben. Tehát ez természetesen azért van, mert a Geri színész esetében én tudom, ha Robi színész lett volna, vagy Robi rendező, az még jobb lett volna, mert akkor nem lenne közepes rendezővel lenne dolgunk. De azért ne szígyük ezt a filmet. Mert azért itt nem erről van szó. Hát ez egy nagyon jó film. Már erről van szó. Tényleg leköti az embert, és nagyon, nagyon erősen van egy világa azért a történetnek, tehát tényleg ott vagyunk abban a világban, és nem lóg ki sehol a lóláb, tehát ezért problémák itt nincsenek, szerintem, és nagyon benne vagyunk, nem csak abban a világban, ami a farmon dolgozó munkásoknak a világa, hanem abban a kis mikrouniverzumban is benne vagyunk, ami George-nak és Lennynek a világa, az ő kettejük kis megteremtett látszatvalósága, vagy valósága, abba is nagyon erősen beszippantja szerintem a nézőt a történet. Oké, figyelj ide, és ne felejtsd el. Murray és Reedynél kaptunk munkakönyvet és buszjegyeket. Aha, most már emlékszem rá. George, az enyém nincs nálam. Lehet, hogy elvesztettem? Nálam van mind a kettő. Azt hiszed, hogy hagyom, hogy elveszítsd? Azt hittem, hogy itt van a zsebemben. Mit vettél ki a zsebedből? Nincs semmi a zsebemben, George. Tudom, már a kezedben van. Na mi van a kezedben? Ez csak az egerem, George. De nem én öltem meg. Meg volt dögölve. Úgy találtam. Na, add ide. Hadd tartsam meg! Add ide! Mi a fenét akarsz egy döglött egérrel? Csak simogatom a kezemmel, ahogy megyünk. Ne simogasd döglött tegereket, ha velem vagy! Add ide azt a rohadt tegeret! Ne várd meg, hogy elvegyem! Na, gyerünk! Úgy sírsz, mint egy gyerek. Egy ekkora melák. Nem azért dobtam el, mert szemét vagyok. Az egér már büdös volt, Lenny. Szerzünk neked egy élő egeret, amit meg is tartott. Honnan szereznénk? Nincs több egér. Nincs. A hölgy szokott nekem adni egeret, de ő már nincs többé. Hölgy? Arra sem emlékszel, hogy ki volt az a hölgy? Klára nénét volt, és már nem adott többet, mert mindig agyon simogattad őket. Megmondom, mi lesz. Szerzünk neked egy kutyust. Ez sokkal jobb, mint egy egér. Ez bátran gyömöszölhet. Ez a film az emberségről és az embertelenségről szól, legalábbis az én számomra. A legérdekesebb dialógus az az, ami egyébként egy teljesen epizód pillanat, amikor George és Lenny bejelentkeznek munkáért arra a bizonyos földre, amely földnek az ura, a tulajdonosa, az felveszi őket dolgozni, és gyanúsá válik az illető számára, hogy George és Lenny miért együtt mindenhol és mindenhova, és nem érti. És George kénytelen azt hazudni, hogy ők rokonok, mert azzal gyanúsítja meg a földes úr ezt a mármint George-ot, hogy Lennynek a bérét el fogja venni, látva, hogy Lenny egy ilyen fogyatékos, és hogy tehát, hogy itt arról van szó, hogy a földnek az ura nem is feltételezi, hogy emberek törődhetnek egymással. Tehát fel sem merül a gondolataiban, hogy George azért van Lennyvel, mert szereti, annak ellenére, hogy nem a testvére, mondjuk. Tehát, hogy nyilván ki akarja fosztani. Tehát az az alapélmény, hogy valami rosszat akar tőle. De ez visszaköszönünk később is a filmben, mert van ez a nem rancsvezető, nem tudom, hogy hívják ezeket, a munkafelügyelő, és ő is megkérdezi, hogy van? Megkérdezi George-ot. Igen, megkérdezi George-tól, hogy miért vannak együtt, és ott a majd még egyszer, milyen vezető? A munkafelügyelő. Brigád vezető. Igen, a munkafelügyelő mondja, hogy olyan furcsa, hogy ők ketten vannak, mert hogy mindig egyedül jönnek ezek a munkások, hogy itt vannak egy hónapot, és senki... Tehát elkezdnek rájuk irigykedni. Igen. Törődnek egymással, erről van szó. A Slim nevű brigád vezető is, az öreg is, a fekete istáló szolga, vagy istáló mester, bocsánat, igazából mindenki elkezd rájuk irigykedni, azért, hogy ők szeretik egymást. Ezt ugye senki nem mondja így ki, nem, szeretik egymást, de hogy törődnek egymást, hogy foglalkoznak egymást. Én ennyire jó filmet az elidegenedésről és az emberi kapcsolatok kiüresedéséről és a teljes szeparálódásról és a nincstelenségről, és itt egy fizikai és érzelmi nincstelenség van, jelentkezik együtt, mert arról van szó, hogy ők, tehát ilyen szegénységet se láttatok még sehol, tehát konkrétan a hajléktalanságnak a szegénysége az, amit itt tapasztaltok, a mindenük, amiük van, az három babkonzerv meg egy pokrót, tehát ilyen szinten szegény emberek, tehát nem arról van szó, hogy mennek valahonnan valahova, de valahol azért otthon vannak, valahol azért van valakiük, nincsen senkiük, tehát amennyit kiszorítanak a levegőből, annyiuk van, annyiak ők, tehát itt olyan nincstelenség, és senkire nem számíthat, egy borzasztó erőteljes kapitalizmus kritika, egy borzasztó erőteljes modernitás kritika, a modern életnek a teljes élhetetlensége, és a modern valóságnak az emberellenessége, az, ami megjelenik itt. Tehát ugye, csak hogy azért tisztában legyük, hogy a film az ugye a 30-as években a gazdasági világválság után játszódik, és azért érdekes, hogy ezt 37-ben írta Steinbeck, és 39-ben amúgy már készült belőle egy film. Hát, hogyne, én meg voltam róla győződve, hogy amikor a Robi mondta, hogy nézzük az Egerek és embereket, hogy a 39-es filmet nézzük, mert az ismertebb film, az 5 Oscarra jelölték ezt egyre, és az IMDb-n is annak magasabb a pontszáma, viszont mindenki John Malkovich rajongó ebben az országban, úgyhogy nyilván szerintem ezt nem csak ebben nézni. Az országban. Nem tudom, az én környezetemben ez mindenki. A bolygón. Hát én biztos, ebben az univerzumban. Én biztosan nem, de csak azért, mert ez volt az első John Malkovich film, amit láttam. Ilyen emberek beszélhetnek a rádióba. A lényeg, hogy azt akartam mondani, hogy nem értek egyet veled, Robi, abban, hogy ez az emberi kapcsolatok kiüresedéséről szólna. Abszolút nem, mert itt pontosan azt lehet érezni, hogy annak ellenére, hogy egy nagyon szegény környezet, itt a többiek is irigykedve néznek az ő kapcsolatokra, de nem gonoszan és ellenségesen. Tehát igazából a munkások között nem olyan jellegű konfliktusok vannak, hogy egymást mit tudom, kifosztanák, vagy nem tudom, elidegenednének, hanem az látszik, hogy látják ezt a kis reménysugarat fölcsillanni, nem gazdasági értelemben, hanem az emberi kapcsolatokban, hogy valaki képesek egymáshoz így viszonyulni, és tényleg azt látszik, hogy szinte áhítattal néznek erre a kapcsolatra. Éppen megerősíted azt, amit mondtam, hát azért néznek áhítattal erre, mert ők maguk szenvednek a saját kapcsolataik kiüresedettségétől. Hát nincsenek kapcsolataik. Na hát talán erről beszélünk most. Nem tudom, tehát én mondjuk sem az irítséget, sem az áhítatot nem látom igazság szerint a filmen a mellékszereplőkben, tehát hogy én ezt így nem látom. Én inkább azt látom, hogy ők ketten nagyon másképpen viszonyulnak az emberekhez, de ez alapvetően az ő kettőjük kapcsolata miatt van. Tehát, hogy azért tudnak másképp viszonyulni a többiekhez is, mert hogy ők eleve együtt vannak. Hát megtanultak szeretni, úgymond, egymás kapcsán, és ez kicsit azért kisugárzik, én úgy gondolom, a környezetre de, is. Igazából egy rettenetesen szentségtelen millióben vannak, és az ő kapcsolatuk az egyetlen, ami szent. És ez azt lehet mondani, hogy mint egy ilyen sötét éjszakában fénylik fel George-nak és Lennynek a barátsága ebben a filmben. Az ilyen fickók, akik farmokon dolgoznak, a legmagányosabbak a világon. Nincsen családunk, sehová sem kötődünk. Nincs mit várnunk. Nekünk van, rólunk beszél, hogy nekünk van, mi nem. Mi nem ilyenek vagyunk, nekünk van jövőnk. Nekünk van kinek elmesélni azt a rohadt életünket, de más ilyen fickók, ha börtönbe kerülnek, megrohadhatnak. A kutya sem törődik velük. De mi nem, George, mert látod, te is törődsz velem, és én is törődök te veled. George, arról beszél, hogy mi lesz velünk. Valamikor lesz egy saját kicsi házunk, és saját földünk, tehenek, disznók, csirkék, és a földünkben fogunk élni, George, és lesznek nyulai. Erről. Folytasd, George, mondd el, hogy mi lesz a kertünkben, meg azt is, hogy mit csinálunk télen a kájáról, meg hogy megtudod, hogy van az a krém, ami a tejnek a tetején van, tudod? Figyelj. Na, mondd el, George. Miért nem mondod el te? Tudod az egészet? Nem, George, az nem olyan, amikor én mondom, az nem olyan, az nem ugyanaz, nem. Mondd el, hogy kell a nyulakat tartani? Oké, lesz majd egy nagy veteményes kert, és egy nyulketrec. Meg egy kis lucerna mezőnk a nyulak számára. Lucerna mező, nyulnak is majd. Én gondozom a nyulat. Majd te gondozod a nyulakat, igen. És mikor havazni fog télen, azt mondjuk pokolba a munkával, és odaülünk a kályha mellé, és hallgatjuk, hogyan ropog a tűz. Így lesz ez minden este. Ja Istenem, annyira közel kerülnek ez az álomhoz. Annyira közel, annyira kézzelfoghatóan közel, és annyira fájdalmasan közel. De pont azért lesz aztán még tragikusabb, hogy szerte foszlik. De azt azért nem mondjuk el, hogy hogyan. Hadd legyen érdemes megnézni ezt a kedves hallgatóknak. Amúgy, amit beszéltünk az elején, hogy milyen is a rendezés, vagy most jó-e, vagy nem, nekem pont azért olyan furcsa, vagy nem is az, hogy furcsa, hanem azért nem tudok teljesen örülni ennek a típusú rendezésnek, mert azt gondolom, hogy magában az anyagban egy csomó olyan szimbólum van, ami szerintem hangsúlyosabbá kellett volna tenni, vagy ki kellett volna bontani, vagy meg kellett volna mutatni. Tehát például a Lennynek ez a ragaszkodása a puha, meleg dolgokhoz, hogy azokat simogatni, ez például szerintem mindig egy ilyen, tehát nekem mindig az jut róla eszembe, hogy a szeretet után a biztonság, a utáni vágy, és ott van például az a motívum, ugye van egy idős ember, egy öreg kutyájával a történetben, aki akinek a történetéből nagyon sokat tanul hát George. A legmegrázóbb szál tulajdonképpen az igen. egészben. És ugye az is valahogy olyan, tehát nekem nem elég hangsúlyos a filmben, és nekem amikor azt mondom, hogy a rendezéssel problémáim vannak, akkor ezért mondom azt, mert egy csomó olyan információ, szituációs, vagy szituáció van a filmben, ami adhatlan lehetőséget arra, hogy a rendező igenis valamilyen szinten véleményt mondjon, tehát hogy elmondja azt, hogy ő mit gondol erről a történetről. És nekem a legnagyobb bajom, hogy én azt nem tudom meg, hogy ő mit akart elmondani erről a történetről, azon kívül, hogy lefilmezt ezt a filmet. Hát mondok jót is a rendezésről egyébként. Azt én nem hiányolom annyira, hogy annyira direktben nem akart semmit mondani, csak én valahogy talán a tehetséget hiányolom, de hát én, aki jóval kevésbé tehetségtelen, vagy jóval inkább tehetségtelen, hát mit hiányolom én egy hollywoodi kiválóságnak a tehetségét, csak azt akarom mondani, hogy egy valamit nagyon nekem tetszett, egy technikai dolog, hogy én utána néztem a film kapcsán, hogy John Malkovich milyen magas. Mert ebben a filmben úgy néz ki, mint egy hatalmas, nagy, egy tényleg egy kolosszus, igen, André the Giant körülbelül, 185 centi magas, tehát talán az átlagnál valamivel magasabb, de egyáltalán nem egy kimondottan magas ember, nem is hiszem, hogy különösen izmos lenne, mondjuk az könnyebb kitömni, és Gary Sinise 175, tehát 10 centivel ugyan alacsonyabb, valóban, de a filmben lehet, hogy a statiszta válogatással trükköztek, ugye, mint amikor Leonardo DiCaprio kosarast alakított, és csak törpe embereket raktak mellé, hogy ez hiteles legyen, nem tudom, de az mindesetben technikailag nagyon imponáló volt, hogy tényleg úgy tudták megcsinálni a 185 cm-es embert, mint a 220 cm-es. Nekem megmondom, hogy az egész sztoriban ez az egyik legfájdalmasabb Leninek, ez az ösztönös a testmagassága? Nem. A Leninek ez az ösztönös vonzalma ezekhez a puha és meleg dolgokhoz, amivel megöli őket. Tehát, hogy ez a szeretet, ami ölni tud. Mert annyira suta. Sőt, és csak annyira, ölni tud. De nem, és az a fájdalmas, a Szabó Lőrincnek van egy verse, azt hiszem, hogy az a címe, hogy Kutyák, és arról szól, hogy vannak azok a kutyák, az nem tén ismerősének vagy a barátjának a kutyái, és amikor megérkezik, azok mindig ráugrálnak és összenyalogatják, és ő meg semmi más nem érez, mint undort. És úgy érzi, hogy ez a meggyalázott szeretet, ez mennyire borzalmas, és hogy ő is hányszor járt így az életében, hogy így ilyen nagy, böhöm kutya módjára ugrált rá valakire, akit nagyon szeretett, és a másik semmit nem érzett, csak undort vele kapcsolatban, és hogy a szeretet, az persze egy csodálatos dolog, meg az élteti a világot, és azt tart fenn mindent, de mindeközben pedig a szeretet az egyszerűen egy ilyen suta és buta és szerencsétlen nagy kölyök mackó, amelyik így össze-vissza tapos téged is a végén, tehát így ölni tud, és nem azáltal tud ölni, hogy csak azáltal, hogy puha és meleg is oda akarsz bújni, és addig dögönyözöd, amíg megölöd, és ez valami olyan, tehát ez bennem zsigerileg valami olyan milyen diszkomfort érzést és szorongást okoz, ez az egész gondolat, vagy ez az egész gondolatkör, de hogy halálra simogatni valamit, vagy valakit, hogy ez milyen, és ez nincs így kifejtve ebben a filmben, de valami ettől valami olyan gyönyörű és erőteljes ez az egész, hogy Leninek ez a, hogy a szeretet, amely öl, és a George szeretete, és a Leni iránt, és a Leni szeretete minden iránt, ami puha és meleg, tehát hogy és ezt az egészet egy relációba hozza, vagy relatívvá teszi, mint az eutanázia, ahol a szeretet az, ami öl, mert hogy az élet és a halál azok nem önértékek, csak helyi értékek, és itt is erről van szó, hogy valójában a szeretet is csak akkor jó, hogyha az empatikus, és a másiknak az érzéseit is tekintetbe veszi, és Leni erre nem képes, mert a fogyatékossága pont erre nem teszi lehetővé, hogy a kisegeret vagy a kiskutyát úgy szeresse, ahogy annak az jó. Csak a saját magából kiáradó szeretetet valahogy nem tudja irányítani, vagy nem tudja alkalmassá vagy alkalmazhatóvá tenni, hanem így ráönti, rázúdítja arra az illetőre, az meg belefullad, és ez valami annyira fájdalmas, és annyira szorongató az én számomra, hogy az én számomra ezért volt ilyen, tehát én ezért imádom ezt, és ezért fogok olyan magas osztályzatot adni, amennyit. Hát akkor osztályozzuk. Robi befogadása 10-es. Hát, a kisregény, azt gondolom, szintén valószínűleg nagyon közel hozzá. A film az inkább 7-8. Lonci, reagáljál erre, mert látom, hogy szeretem. Szerintem 7-es. Na, amit mondtam, nem? Csak már most valamit láttam rajtad, hogy... Hát mondd azt, hogy nem. Nem, Robin, nem. Hát most így hirtelen nem tudok rá mit mondani. Ja, akkor végig nem akartál semmit mondani igazából. Nem, csak figyeltem azt, amit mondasz meg, amilyen nagy lendületed és átéléssel így tudod ezt mondani. Fú, nekem ezért volt ez a legnagyobb élmény, úgyhogy én ezt nem tudom, tehát ugye, nekem ez az egész egy ilyen nagyon-nagyon fontos élmény, és biztos, hogy egy 9-es. Ti hogy vagytok ezzel? Örülök, hogy megnéztük a filmet, és nagy, 4 ilyen jó filmet ritkán néz meg az ember egy hét alatt, mint most. Szerintem a hallgatóknak is csak javasolni tudjuk. Ti osztályoztatok már? Igen, mondtuk. Nem. Én mondtam egy 7-est. Én meg egy 7-8-at. Én időkapszulába kerültem. Hát akkor búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Ez volt már a hét mesterlövésze. Reméljük, hogy tetszett. Holnap is itt leszünk veletek. Vigyázzatok magatokra, és nézzétek meg ezeket a filmeket. Mondom, nézzétek meg ezeket a filmeket. Sziasztok. Viszont, sziasztok.